हमें कैसे पता चला प्रकाश की गति के बारे में? चौथा भाग, रोडमर के समय तक पृथ्वी के ग्रहपद की सही चौड़ाई का ज्ञान ना था। उपलब्ध ज्ञान के आधार पर रोडमर ने पता लगाया कि प्रकाश को पृथ्वी के ग्रहपद की चौड़ाई पार करने में 16 मिनट लगते हैं। इतनी दूरी तय करने में अगर प्रकाश को 16 मिनट लगते हैं तो उसकी गति 1,32,000 मील प्रति सेकंड होनी चाहिए। चूंकि रोडमर को पृथ्वी के ग्रहपथ की चौड़ाई का गलत ज्ञान था, उसने प्रकाश की गति की गणना भी गलत की। उसके द्वारा प्राप्त प्रकाश की गति सही गति से 50,000 मील प्रति सेकंड कम थी। प्रथम प्रयास को ध्यान में रखते हुए प्रकाश की गति मालूम करने का यह एक असाधारण कदम था। फिर भी रोडमर द्वारा 1,676 में घोषित परिणामों से इतना तो मालूम हुआ कि प्रकाश बहुत तेज़ी से चलता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि गैलीलियो दो पहाड़ियों के बीच की दूरी से प्रकाश की गति की गणना ना कर सका। अगर दो पहाड़ियाँ 1 मील दूर भी हो और रोडमर द्वारा पाई गई प्रकाश की गति सही है तो प्रकाश को एक पहाड़ी से दूसरे तक पहुंचकर वापस आने में 1/66 सेकंड लगेंगे। अगर पहाड़ियाँ 10 मील दूर हैं तो 1/6,600 सेकंड लगेंगे। इतने सूक्ष्म समय को नापने के लिए गैलीलियो के पास यंत्र ही कहाँ थे? दूसरा अंश, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर। रोडमर की घोषणा का कुछ खास असर ना हुआ। प्रकाश की गति इतनी अधिक थी कि उसकी कोई कल्पना भी ना कर सकता था। शायद घड़ी द्वारा इतने सूक्ष्म समय को नापने का विचार भी लोगों को अजीब लगा होगा। जो भी सही, लोग रोडमर के काम को अगले 60 साल के लिए भूल गए। तब तक वैज्ञानिकों की रुचि एक दूसरे ही विषय में हो गई। वे जानते थे कि सितारे हमसे बहुत दूर हैं, पर इसका किसी को ज्ञान ना था कि वास्तव में कितनी दूर। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसकी सितारों से दूरी भी बदलती रहती है। सूर्य के एक तरफ से देखने पर पास के और दूर के सितारों के बीच एक दूरी नज़र आती है। 6 महीने बाद जब पृथ्वी सूर्य के दूसरी ओर होती है, पास वाला सितारा थोड़े अलग कोण पर दिखाई देगा और उसके दूर वाले सितारे से दूरी भी थोड़ी भिन्न होगी। पृथ्वी की स्थिति के बदलने से पास के सितारे की स्थिति में दूर के सितारे की तुलना में जो परिवर्तन आता है उसे विस्थापनाभास कहते हैं। विस्थापनाभास को यूँ समझ जा सकता है, अपनी एक उंगली चेहरे के सामने करीब तक फुट की दूरी पर स्थिर रखें। अब अपनी बाईं आंख को बंद कर उंगली को दाईं आंख से देखें। तुम्हें उंगली पृष्ठभूमि में खड़े पेड़ या कमरे में रखे लैंप की तुलना में एक जगह दिखाई देगी। अब उंगली को बिना हिलाए हुए दाहिनी आंख बंद कर उसे बाईं आंख से देखे। चूंकि बाईं आंख की स्थिति दाईं आंख से अलग है, तुम अब उंगली को पेड़ या लैंप की तुलना में अलग जगह देखोगे।